प्रार्थना उपासना करें। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः अब सुनना सुनाना इस कार्य को संपादित करें। आप सुनेंगे और मैं आपको सुनाऊंगा। सुनने और सुनाने वालों को किस प्रकार से करना चाहिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव और प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव ये तीनों के जानना विवेक कहलाता है अथवा इनको ठीक ठीक जानना तीनों को, इसी का नाम विद्या भी है। एक ही बात ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ये समझाने के लिए सबको विश्व को महर्षि की दृष्टि क्या है समझ लो। सारे संसार को ये समझ में आ जाए कि ईश्वर कैसा है, ये जाने कैसे जाए, उसमें ऋषि ने तीन बात लिखी। किसी पदार्थ को कैसे जाना जाता है, तीन उपाय गुण, एक कर्म, दो स्वभाव। आपको भी कुछ कठिन दिखता होगा समझने में, उसको सरल भाषा में जब समझ आएंगे तो गुण कुल ईश्वर जो है ईश्वर में सत्य चित आनंद ये गुण हैं ईश्वर के। सत्य चित आनंद सत्ता आत्मक पदार्थ है। चित चेतन है अर्थात सारी सत्य विद्याएं ईश्वर में हैं। सत्य चित आनंद नित्य सुख दुखों से रहित ईश्वर में सत्य चित आनंद आनंदमय और सुख में कुछ अंतर करो। सुख जो लौकिक सुख होते हैं तत्काल नष्ट हो जाते हैं क्षणिक होते हैं और दुख मिला हुआ होता है ये दोष है। ईश्वर में जो आनंद है दुखों से रहित और नित्य होता है। गुण एक दूसरा स्वभाव गुण कर्म स्वभाव कर्म सृष्टि को बनाना पालन करना प्रलय करना और सब जीवों को शुभ अशुभ कर्मों का फल देना ये कर्म है। अस्वभाव जो सदा पदार्थ में विद्यमान रहे वो पदार्थ रहेगा तो वो गुण रहेगा ही अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक शरीर साथ रहेगा ये स्वभाव है। इन में जो स्वभाव है दो को आपने समझा स्वभाव उनमें एक है दयालु ईश्वर का दयालु स्वभाव है। ये है दयालु ईश्वर सतचत आनंद न्यायकारी और दयालु अब इस ये दयालु जो है ईश्वर ये दयालु का क्या लक्षण है दया करने का जिसका स्वभाव हो। हम जीव जिस समय जैसा भी मन में विचार करते हैं शुभ कार्य करने का अशुभ कार्य करने का हम में कोई भी जीव बिना मन में बेचारे कोई कार्य हो नहीं सकता। अब जब मन में विचार करते हैं वो कैसी स्थिति है अब जानना है आपने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नौम सुमलास में इसको समझाने के लिए जो बात लिखी वो सुनना। आपको ये भी ज्ञान होगा दयालु भी है और सर्वव्यापक भी है, दो बात। उनके भावों को सुनाता हूं महर्षि के। जब कोई मनुष्य मन में बुरा अथवा अच्छा करने का विचार करता है मन में, जैसे कोई मनुष्य मन में किसी का बुरा करना अथवा चोरी करना ये विचार करता है, तब उस स्थिति में दयालु ईश्वर उसके मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न कर देता है। आ गया समझ में? भय शंका लज्जा उत्पन्न कर देता है। दूसरा पक्ष, जब मनुष्य शुभ कार्य करने की सोचता है, किसी को दान देना है, सेवा करनी है, आनंद और उत्साह उत्पन्न करता है। आप बताओ ये कौन है? आप ही बताओ प्रकरण के अनुसार। हैं जी, नहीं पता तो सुनो, ये ईश्वर ही करता है, न आत्मा करता है। अब आ गया समझ में? इसलिए दयालु ईश्वर का नाम है। अब आप ध्यान करते हो, उपासना में बैठते हो, तब मैं अब ईश्वर की स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, उपासना करूंगा, आसन लगा के बैठता, तब ये सब जानते हैं कि उपासना में संध्या में स्तुति प्रार्थना और उपासना तीन कार्य होते हैं। इनकी परिभाषा स्तुति ईश्वर के गुणों का वर्णन करना, कथन गायन तीनों ये है स्तुति। और ये दो प्रकार की होती है, वो कुछ सूक्ष्म सगुण और निर्गुण, ये दोनों बातें कुछ सूक्ष्म हैं। गुणों का वर्णन कीर्तन कथन स्तुति कहलाती है, प्रार्थना ये ईश्वर से मांगना, पर मांगने का नियम बताया जिस उत्तम चीज को मांगना हो पहले परिश्रम करो, ये नियम। हे ईश्वर, आप मुझे विद्या प्रदान करो, इससे पहले विद्या प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करो, फिर मांगो, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये है प्रार्थना, ये दो प्रकार की, और तीसरी उपासना। उपासना का अर्थ है जो उपास्य में गुण होते हैं उनको अपने अंदर लेना। ओम। उपास्य और उपासक। हाँ जी, हमारे और ईश्वर के जो संबंध हैं, हाँ जी, ईश्वर लिखा हुआ है, ईश्वर उपास्य है और हम उपासक हैं। उपास्य में जो गुण हों उनको अपने अंदर धारण करना। उपास्य में क्या गुण है आप ही सोचो, है याद? सत्य, चित, आनंद और सर्वशक्तिमान। ईश्वर के जो गुण हैं अपने अंदर धारण करना। स्तुति प्रार्थना उपासना, दयालु ईश्वर है। ईश्वर में जैसी दया है अपने अंदर लेना, दयालु। अब हम क्रिया रूप में जो योगाभ्यास करते हैं उसमें सबसे प्रथम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ योग के अंग हैं। अंग और अंगी, ये आठ अंग हैं, अंगी योग है, योग के अंग। इन आठों को इकट्ठा करके देखें तो अंगी तैयार होगा। योग अंग अंगी, तो इनमें सब में प्रथम जिसका आरंभ करना चाहिए वह है यम। यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच को इनको मिलाने पर एक अंग बनता है। जो व्यक्ति योगी बनना चाहता है इनके आरंभ में ही लेके चलता है तब ही बन सकता है, नहीं तो कोई भी योगी नहीं बन सकता, असंभव है। उनमें भी सबसे प्रथम अहिंसा है। हम योगी बनना चाहें तो पहले अहिंसा का पालन करें। अहिंसा की परिभाषा, उसका अर्थ, अब जितने भी संसार में आत्मा हैं पूरी सृष्टि में, उन सब के साथ मन वचन कर्म से बैर को छोड़ देवे और प्रेम से रहे। अहिंसा देख क्या कीट पतंग मच्छर आदि सबके साथ हम प्रेम से रहेंगे या नहीं, ये देखो। एक चींटी मच्छर इतना छोटा होता है, वो गति करता है, उड़ता है, वो हम जैसा ही है या दूसरे प्रकार का है? लोगों को संशय होता है ये अलग अलग जो शरीर हैं इनका जीव भी अलग अलग होता होगा। एक प्रश्न उठाया ऋषि ने, उसमें ये है क्यों जी, वो स्वयं उठाते हैं, मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, कभी आप और कुछ समझ जाओ उल्टा, क्यों जी इस विधि से उठाते हैं, समझाने के लिए उठाते, उसमें क्या पशु का जीव मनुष्य मन और मनुष्य का जीव पशु में जाता आता है या नहीं? हाँ आप सुनते रहो, ये करते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, दोनों रुकेंगे नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, ये सामर्थ्य हमारा नहीं, ये भी साथ। उस समय क्यों जी, अर्थात क्या मनुष्य का जीव कब मरने के पीछे, क्यों जी? जब तो आता है मनुष्य का जी पशु बन जाए और पशु का मनुष्य में आ जाए, ठीक है। अब इसका उत्तर है हाँ, जाता आता है, ये उत्तर है। इसमें जो जीव जैसे कर्म करता है वैसा शरीर ईश्वर देता है। जैसे पशु जो है बुरे कर्मों का फल भोग लेता है पशु में और अच्छे रह जाते हैं, समझ में आ रहा है? पशु बनता क्यों है ये भी तो जानना है। जब आधे 50% भी नहीं हो, 100 में से 40% अच्छे शेष बुरे, ये भोग के लिए ईश्वर पशु बनाएगा, वो अधिक पाप को भोग लेगा तब अच्छे रह जाएंगे, तब मनुष्य का नहीं पशु का रह जाएंगे। मैं भूलने जाऊं वहां पशु योनि में बड़े हुए कर्मों का फल भोग लेने पर बचे हुए के आधार पर मौसम बचे, तो ये हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। अहिंसा सत्य सदा सत्य ही बोलना, मन वचन कर्म से असत्य न बोलना न कर्म, अहिंसा सत्य दो और अस्तेय। स्तेय कहते हैं चोरी करने को, मन वचन कर्म से चोरी करना, अर्थात चोरी हम अपनी आर्य भाषा में बोलते हैं चोरी, स्ते चोरी करना, छोड़ देना अस्तेय। तीसरा अस्तेय है मन वचन कर्म से चोरी न करना, ये तीसरा। और अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय, हाँ जी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसमें ईश्वर की उपासना, वेद विद्या को पढ़ना, मन इंद्रियों को वशम करना, ये है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह है, परिग्रह कहते हैं अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना अथवा बुरी चीजों को इकट्ठा करना और उनको छोड़ देना, यह अपरिग्रह है, अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचार्य अपरिग्रह यमा, ये प्रथम प्रारंभ में ही चलता है, यहीं से जो है योगी बनता है। इनके पालन के बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। अब अहिंसा नहीं, यम और नियम, दूसरा है नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम, शौच शुद्धि, शरीर आदि की शुद्धि, शरीर को शुद्ध रखना, खान पान की शुद्धि, खान पान में अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग, जैसे मांस आदि का खाना, ये कभी नहीं, शुद्ध ही भोजन करना, और मन में शुद्ध विचार, और बाहर के क्षेत्र में जो धन कमाते हैं अपने सब, उसमें जो धन कमाते हैं अधर्म से नहीं कमाना, कमाई जो व्यक्ति धन उपार्जन करता है, यदि वो क्या कहें चोरी से झूठ से सब आ गया, इसे धन नहीं, धर्म से ही धन कमाना, शौच संतोष, जो कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए समय पर उससे अधिक की इच्छा न कर, खाने पीने में आप देखते हैं मनुष्य संतुष्ट होता है और दुखी होता, दुखी कभी नहीं होता। आप बताएं अपनी मन की बात, जो अच्छा खाना नहीं मिलता तो खिन्न होते हैं या नहीं, हाँ जी सच बोलना स्वामी जी, ये सोच संतोष है तप तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तीन शेष रह गई। अब ये जो मैंने आपको विद्या बताई और जिस वाणी से बताई और हाथों का संकेत करता हूँ, मैं करता हूँ या हाथ करते हैं अच्छा मैं करता हूँ, आपने मान तो लिया, अब ये बताओ बिना ईश्वर के सारे से करता हूँ या ईश्वर के? सच बोल रहा हूँ तो ठीक है, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में उद्यत हो गया, अब विराम। सबको सादर नमस्ते। सूचना है